www.attableeg.com, The Reviver of Iman. اس کی بھی تفسیر ہے. جتنی اس کی قدر کریں گے، جتنی اس کی اہمیت اپنے ذہن میں بٹھائیں گے، وہ یہ سورہ بھی آپ لوگ خوش ہوگی اور اللہ بھی خوش ہوگا. العصر ان للعصر، قسم ہے زمانے کی، ظاہر بات ہے کہ قسم جو کھائی جاتی ہے تو کسی موسم میں شان چیز کی بڑی چیز کی قسم کھائی جاتی ہے. قسم کتنی ہے؟ بچی نہیں بچے تھی مکور سی بھی وہاں در بدل جاتی قدر کر رہے سال دیا سب قسم ہی تو اللہ کے نزدیک ان کی بھی قدر ہے، اس کی بھی قسم ہے. اور زمانے کی قدر بالکل ظاہر ہے، زبان ہی سے سب کچھ ہے. آج بیان ہو رہا ہے، کل کے دن وہ وفات پا گئے، اعتبار یہ اس کا برکات پا سکتا ہے. زبانے سے سب کچھ حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رواج میں ایک صاحب شہید ہوئے جو بادشاہ کری تھی، پھر ایک ہفتہ لے شک آئی ہے، آٹھ یا دس دن کے بعد جو تھے ان کے ساتھی کی وفات ہوئی بستر پر. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدلاؤ کے دور میں سے افضل کون ہے؟ ظاہر بات کہ ہم جیسے ملاد کے صحابہ کے آدمی تھے، انہوں نے کہا حضرت اس کی اہمیت زیادہ ہے جو شہید شہیدوں کے بڑا ہے. میدان شہادت کالی راز میں شہید ہوا اس کی آگے زیادہ ہے. اور میں نے آج دس دن تک جو نماز اس نے پڑھا وہ کیا ہوئی یہ سمجھایا ہے. اس کو جو دس دن کی فرصت ملی اس نے نماز پڑھا، تلاوت کیا، ذکر کیا، کچھ کیا، تو کیا رہے گا؟ معلوم ہے کہ شہادت سے بھی درجہ اور سمایا ہے. جو بستر پر انتقال ہوا ہے، عام جہاں کے اعتبار سے صحابہ نے یہی کہا، عام گھر کے اعتبار سے آگے جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق کے حق کے شاہد اور حق کی تصدیق کرنے والے تھے. ہر مت بدلا دیا گیا وہ آلہ نہیں ہے، مطلب وہ آلہ ہے جو بستر کو مرا ہے نماز پڑھتے ہوئے. اگر دس دن رہا تو بتا نماز پڑھا، اس نے تصویر بھی پڑھا، ذکر کیا، اس کی وجہ سے اس کا مقام بڑھا ہے. تو زمانے کی یہ قدر ہے، شہید جو مقام تک گئی رات عمر کی بڑی اہمیت تھی. میں ابھی دارال جبل میں گیا تھا، مجھے اسی وقت رکھ دیا ہم نے سب جمع تھے جگہ، سب بڑے بڑے آدمی تھے، بڑا عثمان تھا بڑے سب. یہ ہوا کہ کس کی کتنی عمر ہے، تو کسی نے ان میں کہا کہ ہماری 82 سال عمر ہے، کسی کہا 86 سال، ارے 84 سال، میری عمر 86 سال ہے. ہم نے کہا اچھا 86 سال عمر، معلوم ہوا کہ 86 سال عمر کو انہوں نے زیادہ سمجھا، عزت کی نگاہ سے دیکھا. جو بیان ہوا میں نے کہا ابھی ثابت ہو چکا ہے کہ میری عمر سب سے زیادہ ہے. حدیث میں آیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ افضل الناس وہ ہے من تعالى عمره حسن عمله، جس کی عمر طویل ہو احسن افضل الناس من تعالى عمره حسن عمله. اب بدترین آدمی کون ہے؟ من تعالى عمره وساع عمله، عمر تو طویل ہے لیکن عمل اس کا برا ہے. فیصلہ کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حقائق کی تصحیح ہم کریں گے کہ نبی کا درجہ نبی ہے، اللہ کے مرضیات کو ہم پہنچائیں گے کہ اللہ کا نبی بن جائے گا. نبی تو ہر ایک پاس ایمان ہوتا ہے. ہم راتے کہتے عبد الرحمان مانی کیا کہتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت کر دیا کہ جس کی عمر من تعالى عمره وحسن عمله، اور برا بھی کون ہے؟ من تعالى عمره وسع عمله. اور ہر شخص کو غور کرنے کے بعد نبی کا فیصلہ ہے، ہمارا آپ کا فیصلہ نہیں، لیکن کتابیں دیکھ لیا کہ کتابوں میں دیکھ لیا. اس چیز کو پیش نظر رکھنا ہر آدمی ضروری ہے. میرا آواز نصیحت اسی لیے کہ آخرت کے حقائق سامنے آ جائیں، سب سے بڑا درجہ اسی کا ہے جو آخرت کو پیش نظر رکھتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام اسی بنا پر ہے کہ آخرت کو پیش نظر سب سے زیادہ رکھتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی تعمیل میں سب سے پیش پیش رہ ہوتے ہیں. کہہ دیا ہے انا حیون این قسدین وانا حیون, یہ کسی نے نہیں کہا. نبی کہتے گا ابو صدیق نے کہا, صدیق نبی کے زیر سایہ رہتا ہے, اس کا پیر بس نبی کے پیر کے نیچے رہتا ہے, درمیان میں کوئی حق نہیں. ابو بکر صدیق نے آخر کو پیش نظر رکھا. انہوں نے کہا کہ نہیں, جس کو نبی کہا گیا ہے اس کو ہم کو عمل کرنا ہے. اگر اس دین والا ہم دین کم ہو جائے گا ہم زندہ رہیں گے, یہ ہے میرے دوست. ہر آدمی کا داریا دوست حضرت علی میں تقریر کر رہے تھے, بڑے پرجوش تقریر کر رہے تھے اسی پر. آخر میں کہا کہ اے لوگوں, یہ دائی اور جلوا صدیقی ہم سب کے اندر ہونا چاہیے. بڑے انداز سے کہا, یہ دائی اور جلوا کہ دین ہمارے رہتے ہوئے کم ہو جائے ہم زندہ رہے, اس کا کتنا احساس ہم کو. حضرت سیدہ قابل جاری فرماتے ہیں, اے سورج آؤ اور اے چاند آؤ, اے ستاروں آؤ, ہم سب مل کر کے حضور کی دیوار جو چینج ہو رہی ہے مل کے سب کو کر رہے ہیں. یہ دائیا جذبہ ہونا چاہیے, یہ دائیا جذبہ ہونا چاہیے. سورج کو بلا رہے ہیں اور سیدنا عبد القادر جیلانی, اے چاند آؤ, اے ستاروں آؤ, ہم سب مل کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ٹیڑھی ہو رہی ہے اس کو ٹیڑھی کر رہے ہیں, یہ دائیا ہونا چاہیے. سرکاریہ میں میں نے بیان کیا ہے, مجھے اسی بات تھی, سب آ کر کے مخالف میں تو آگے بن گئے. میں کہا آؤ دروس کرنا ہے, یہ دائیا ہو جائے بات ہے دوستو, ہونا چاہیے. اپنی اصلاح کی فکر تو ہونی چاہیے, دوسروں کی اصلاح کی بھی فکر ہونی چاہیے. یہ امت محمد یہ کام ہے, اب نبی کو نہیں آئے گا, نبی والا کام اسی امت کو کرنا ہے. دائیا ہونا چاہیے, جذبہ ہونا چاہیے, اصلاح. کر میں نے کہا بہت اچھا, بلے وہ انی ولو آیا, حدیث ہے بلے وہ انی ولو آیا. میری طرف سے تب بھی کوئی اگر ایک آیت, ایک آیت ہو یا ایک حدیث, سب اس کے اندر داخل ہے. عام طور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا, یہ حدیث عام ہے, یہ سب صحیح ہے. اب ان کا صدیق بھی سے مقرب ہے, حضرت علی بھی مقرب ہے. اسی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے علی, اگر تمہارے ذریعے سے ایک آدمی کو ہدایت ہو جائے دنیا معافیا سے بہتر, عمر نام سے بہتر ہوں گی. مجھے بہت ہوا, لندن کتنی مرتبہ گیا ہے, ہمارے مانا اس کا سب گزار گیا ہے, بہت بات کہاں مانا تھا. دوسرے ملکوں سے آتے ہیں, کوئی شیخ الحدیث ہوتا ہے, کوئی شیخ التفسیر ہوتا ہے سب آتے ہیں, اور یہاں آ کے سب پوزیشن ملنے رہتے ہیں, سب بھول جاتے ہیں, کوئی ایک حدیث بھی سنانے والا نہیں. یہ ان کی بات ہے, تم شیخ الحدیث تھے, تمہارے دل میں داری اور جذبہ ہونا چاہیے. یہ تین حدیث سنا لیا کرو, اصل بات سنا لیا کرو, اپنے علم کی قدر کیا کرو. یہ حضرت سالی نہیں سنا لیا کرو, میں بہت راج دیتا تھا اماموں کو, میرے یاد سالی ہی سنا لیا کرو. کتاب الاذکار علامہ نووی کی ہے, جانتے ہوں گے, کتنی اہم بات, کتنی علوم اس کے اندر ہے. فرماتے ہیں ان کے سارے دو دار وسائی اذکار, گھر کو بیچ کر کے اذکار کو خریدو, دئی دار بس ترین اذکار, ایسے علوم اس کے اندر ہے. ہمارے حضرت اخیر دن بس اذکار بھی یہ رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھ سے مالا میرا تھا, آدمی نے کہا کہاں تھا کرتے ہیں, اس کا ترجمہ کر دو. علامہ نبی سے بھی محدث نہیں تھے, صوفی بھی تھے, داخل شاکر تھے, کم عمر میں ختم ہو گئے. یہ ہے میرے دوستو تفسیر بیان کرنا, حدیث کی شرح کرنا, یہ بڑی سعادت کی بات ہے. ہم اپنے اندر دائی اور جنپا پیدا کرو, صلاحیت پیدا کرو, اپنے کو حقیر اور دلیل سمجھتے ہوئے کام کرو. کام تو کرنا ہی ہے, کچھ لوگوں کے لیے دین کی تبلیغ کو چھوڑ دینا اور اپنے کو بالکل سے لاپرواہ کریں گے اچھی بات نہیں ہے. آپ کو کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے. جو آپ کو دبانا مل رہا ہے یہ بہت قدر و قیمت کا دبانا ہے. کتنے لوگ ہم سے پہلے ختم ہو گئے, کوئی نام و نشان نہیں آتا. صبح رات یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ میری عمر زیادہ ہے. بہت علماء تھے موجود, میں نے بہت دل سے کہا, بہت متاثر ہو کے کہا. میں نے حدیث میں سنی, آپ نے سمجھ گئے ہوں گے کہ بہترین آدمی وہ ہے جس کی عمر طویل ہو اور عمل اچھا ہو. میں نے کہا ابھی اس کمرے میں طے ہوا ہے میں پورے عمر والا آدمی ہوں, عمر طویل ہے, کہ آپ لوگ یہاں اس نے عمل کے اصول کے لیے حاضر ہوا. آپ ہمارے سب کافی ہیں علماء دیوبند, بہت متاثر ہوئے لوگ. میں نے کہا میں پورے عمر لے کے آیا ہوں حسن عمل کے لیے. آپ حضرات ہیں, ہمارے ائمہ, ہمارے مصلا اور پیشوا ہیں. میں آپ لوگوں کی خدمت میں حسن عمل کے لیے آیا ہوں. حسن عمل کا ہونا بہت بڑی نعمت ہے, دولت ہے. قدر کر اس کو زندگی کی. خیر برائے خدا ہو میری مشمار ہوں, خیر برائے خدا ہو میری مشمار ہوں. نہ پیش کر کی بانگ بنائے تھرا نماز فارسی جانے والے میں. خیر برائے خدا ہو غنی مشمار ہوں, نہ پیش کر کی بانگ بنائے تھرا نماز. اے قرآن خیر کرو. اس سے پہلے کی خبر ہو تو پتا نہیں رہا, فارسی میں نہیں سمجھتے تھے. عربی والے سن لیجیے, یو کارو کل یوں میں ماتو چورا لو تو چھوڑا. حضرت عمر فرماتے ہیں یو کالو کل یوں میں ماں کا فلانو نو فلان, یو کال یومن ماں کا عمر. دوران کہا جاتا ہے اخباروں کے لیے ہم لوگ پڑھتے ہیں بڑا عمر گیا. ایک دن کہا جائے گا کہ حضرت عمر بھی عمر بھی مر گیا. یہ استحضار ہوا کس کا؟ موت کا. صوفیہ کیا ہے سب سے اہم عمر یہی ہے مراقب موت. حضرت عمر سے ثابت ہو گیا. تصور بھی نہیں کی دیں گے بھی جاتے نہیں ہے. حضرت عمر سے ثابت آگے ہی حضرت عمر مراقب موت. ایک ساتھ ملے مجھ سے منا ہے کیا مراقب آ رہا. میں نے سب حدیث قرآن موجود ہے. کیا تصور کہتے ہیں؟ میں تصور کی ہے کہ ظاہری عمل کیا باقی عمل نہیں کرو. یہ تصور کا ایسے کسی سمجھائیں نہیں کیا ہم کو. واہ بہت کافی ڈالی سب سمجھ میں آنے والی بات ہے. جب طبیعت سے انکار ہوتا ہے تو یہ سب بہانے ہوتے ہیں, سب ظاہر چیز ہے. توکل کو پیدا کرنا, توازن کو پیدا کرنا قرآن میں نہیں ہے. یہی تو تصور کا تعلق کیا کرتا ہے اپنے کو کم وقت میں جنا اگلے مومنی مومنی کے لیے اپنے والدوں کو لکھا. یہی تو ہے توازن اختیار کرو. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس کی توفیق میں قرآن کی تفسیر بہت اہم چیز ہے, حدیثوں کی تفسیر. لیکن لگا تو رہنا چاہیے تاکہ ان میں شمار ہو. محدثین معمولی نہیں ہیں. بہت سے محدث ایسے ہوئے ہیں کہ اپنے قلم کے قطروں کو رکھتے رہتے تھے اور کہا جب میں یہ وفات ہوں تو اسی قلم کے قطر سے کیا ہے پانی گرم اسی میں وہ کیا جائے دیا جائے. اتنی قدر ہے محدثین. اللہ تعالیٰ ان کو جزایا کر دے. بہرحال قرآن بھی آپ کے اندر ہے, حدیثیں بھی ہمارے اندر ہیں, سب کچھ ہے. سب پورا بہار بول اسلام و تربیت کے لیے کسی دوسرے نگاہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. دوسرے مسلک دوسرے مذہب کوئی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم کو پورا دین دیا ہے, کتاب دیا ہے, سنت دیا ہے. اب اس کے بعد کیا ہے؟ اب گمراہی ہونا چاہے تو گمراہ ہو جائے, کوئی بات نہیں. تو ایسے اپنے اندر بھی جائے گی اور جذبہ ہونا چاہیے اپنی اصلاح کا, کنٹرول کی اصلاح. بہرحال یہ سورت نہایت محترم شاد سورت. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کچھ نہ ہوتا وہاں شریف میں صرف یہ سورہ ہوتی تو اصلاح کے لیے کافی. یوں ہی بات ہے حضرت امام شافعی کو فرما رہے ہیں. ہم لوگوں قدر نہیں کیونکہ ہم نے اس کو پڑھے ہی نہیں اس قدر سے. امام شافعی اتنا بڑا شخص وہ فرما رہے ہیں کہ اگر کچھ بھی نہیں ہوتا قرآن یہ اصلاح کے لیے کرتے ہیں. یہ بھی لکھا ہے کہ سلف جب ایک دوسرے سے ملتے تھے تو اس سیرت بھی دوسرے سے سناتے تھے تاکہ پورا دین سامنے آ جائے, دین مستحضر ہو جائے. اسی لیے سناتے تھے دین مستحضر ہو جائے. اب دین کو مستحضر کرنے کی کتنی قدر ہے عوام یا خواب کس کو کرتا ہے. زندگی گزر رہی ہے, صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے, عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. عمر کو یہ خبر مرنا مر جائیں گے, اس عمر کو کرامت بنانے کی ضرورت ہے. اللہ ہم سب کو دعوت دے کرامت بناؤ اس عمر کو. یہ بار بار عمر نہیں آئے گی, کسی وجہ سے موت کا بس یہ کہہ رہا تھا کہ جو زندگی ہے اس کی قدر کرو. مرنا ہے, ہمیشہ نہیں رہنا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس قسم ہے زمانے کی, زمانہ ہوگا ملے گا تبھی تو عمل کرو گے. ایک زمان ہے ایک مکان ہے, مکان رہے گا تو اسی میں بچے, مکان ہے تب تو بیٹھے ہوئے ہو اور عمر ملی ہے تب تو بیٹھے ہوئے ہو. ایک مکان رہا تب نہ بیٹھتے, تمہاری کے لیے موت ہو گئی تو نہ بیٹھتے. عمر کے لیے مکان کی ضرورت ہے, زمان کی بھی ضرورت ہے. مکان کی جیسے اہمیت چلے زمان کی بھی اہمیت ہے. اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو ایمان اور دین کی باتوں کو سننے اور سمجھنے کی توفیق بہت فرمائے. لایانی نہیں بل اصل ان انسان, قسم ہے زمانے کی یہ انسان کھاتے میں خبر کے لیے زبردست خدا کہہ رہا ہے, رب العالمین احکم الحاکمین کہہ رہا ہے. قسم ہے زمانے کی, زمانے قسم مانو نے یہ بھی کہا ہے کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے, کیونکہ حضور ہی سب کچھ ہے زمانہ, انہی کی قسم کھائی گئی ہے. ان انسان رکھے کچھ تمام انسان گھاتے ہیں, گھاتے مراد یہ ہے کہ کھائے وہ کھاتے ہیں. زندگی یہاں کی بھی اکارت وہاں کی بھی اکارت, مگر اس سے سنا بھی کر دیا ہے ان زمین عام بڑے بڑے کے ایمان لائے, ایمان سے نکلو گے. ایمان جو ہے خسارے سے نکالنے والی چیز ہے. ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کی تصدیق ہمارے فقہا نے حضرت زمان کے علماء نے لکھا, تصدیق و بما جاء به نبی صلی اللہ علیہ وسلم قطعاً, یہ تصدیق و بما جاء به نبی صلی اللہ علیہ وسلم قطعاً, جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قطعاً لائے ان کا تصدیق کرنا, یہ کیا ایمان ہے. تصدیق و بما جاء صاحب بیماری کوئی سامنے والے نبی کا شاید ہمارے کتابوں سے کہا تصدیق و بما جاء به نبی صلی اللہ علیہ وسلم قطعاً, جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قطعاً لائے, قرآن لے آئے, عقائد لے آئے, یہ سب قطعاً, نماز لے آئے, یہ سب قطعاً. تو تصدیق و بما جاء به نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قطعاً جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے آئے ہیں اس کی حد کی نہیں پتا نہیں, جو مصاب ہے اگر کسی انکار کر دیا اسے ایمان کرتا نہیں پڑے گا. تصدیق و بما جاء به نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قطعاً حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم لے آئے ہیں, جن میں کوئی شبہ نہیں ہے, جو قرآن پاک لے آئے اس کے احکام لے آئے, یہ ہے ایمان. اس ایمان کا مطالبہ شروع سے اپنی تک ہے, مطلب درمیان میں چھوڑ نہیں سکتے ایک لمحہ کے لیے, عمل تو چھوڑ سکتا ہے لیکن ایمان نہیں چھوڑ. میں مسلسل ہونا چاہیے ایک لمحہ کے لیے بھی ایمان لیا یہ مسلم ہو گیا. الحمد اصل کا بات ہے اللہ میں نہیں اصل کا ایمان اللہ ہے تل دو وہ یقین اللہ سے بات ہو گفت و رحمت انار لیا شرط کرم کسی دنیا میں آ کر ہم ایسا ایمان چاہتے ہیں وہ ابتدا جاؤں بڑا بس کھلے میں آتا ہے لوگ کو ڈر ہو رہے ہیں راجستھان میں ہو رہے ہیں بڑا ہو رہے ہیں ہو رہے ہیں بہت سے لوگوں کو یاد ہے فرماتے ابتدا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ میں نے اثر ہوگا ایمانا لا تب وہ یقینا لے سے بادو گف وہ رحمتن انار میں اثر کرا بھی پھر دنیا میں آ کر دین کا دعا ہے. İdris bina Muharise ile bir dosyası sahaba kalktı. İdris bina Numan'a sahada. Belki türlü iman da alakalı. İçer paham ya. Ve Muharise. Asavur kutum bağlı kitabı ile. Üzmen. Zengülü babası, ''Ao bekle, merkez-i anvar ki bahse kere, nur versayen, rukh-i-tildar ki bahse kere, iman ki bahse kere.'' Ye iman ki ezafi ki ezafi ki ezafi ki. Numun-i sahasın, iman yeri ki jo mil gaya, ve aap usta ek defa kere. Us iman ko baki rakhne ki bhi fikr kere. İs ve asıl Nabi Akram sallallahu aleyhi ve sellem farmaya, ''Jab se tu iman ki mekanet la ilahe illallah.'' لائلہ سے ایمان کی تردید کیا کرو ہر حدیث موجود ہیں یہ نہیں کہ ہم کو چھوڑ دیا تھی چیز پر دعا بھی کرو اس کی ترتیب بھی کرو اسی میں آپ ہمارے مشائق کلمہ طیبہ کی تردید کلمہ طیبہ کا تکرار کلمہ طیبہ کا بار بار اعادہ اس کو لازم بنا دیتے ہیں کیونکہ ایمان سب سے زیادہ ہے یہ تعجب ہے کہ بات کلمہ طیبہ کا ویز نہیں ہے میں نے کہا کہ یہ تو اصلی چیز ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ سے وظیفہ مانگا کیا تھا لا الہ الا اللہ کو یہ تو ہے صدور کو تصدیق کا مدار اسی کلمے پر لا الہ الا اللہ پر مہاویر عباس آدمی نے بھی لکھا ہے اس سب کو جانتے ہیں دنیا جاتا ہے لیکن شرح حدیث ہوا ہے کہاں لکھتا ہے لا الہ الا اللہ کوئی معلوم نہیں اس کے بعد آئے یہ نفی ہے اس بات ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ متحیر بیٹھے ہوئے تھے بہت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کیا جواب نہیں دیا انہوں نے جا کر حضرت عمر نے حضرت عمر صدیق سے کہا یہ عجیب حال ہے عمر کا اور عثمان کا تمہیں سلام کیا جواب ہی نہیں دیا انہوں نے کہا حضرت عمر صدیق برتن نہیں ہوئے کہا نہیں کوئی بات ہے تو یہ اہم بات ہے چلو ہم چلتے ہیں عثمان کا کہا عثمان تمہارا کیا حال ہے عمر آئے سلام کیا تمہیں جواب تو نہیں دیا کہا مجھے پتہ ہی نہیں عمر کب آئے کب سلام کیا کر رہا ہے جواب میں کیا دیتا کہا کیا بات ہے آپ کے کہا وہی جو مسابس کل میں آتے ہیں اس کا علاج ہم نے نہیں پوچھا مجھ سے جو مسابس قلوب میں آتے ہیں اس کا ہم نے علاج نہیں پوچھا اس کی وجہ سے میں متعین ہوں حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا میں پوچھ چکا ہوں شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ صوفیہ کی بنیاد گویا کہ وہ ہے ابو بکر صدیق ہے تصوف کی اینٹ انہوں نے رکھ لیا کہا میں پوچھ چکا ہوں اس کا علاج وہی کلمہ ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا پر پیش کیا تھا انہوں نے انکار کیا لیکن بھی ایک وہی کلمے کلمے سے نہیں یہ فرمایا اس کا علاج وہی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا پر پیش کیا انہوں نے انکار کیا وہ کیا کلمے تھے بتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سب سے آئے کلمے تھے بتا یہ وساوس سے نجات کا سب سے بڑا دریا ہے من بولے بل وسوسا وہ آلے ہیں بل کلمت طیبہ اللہ نبی کے جملہ لال بن گئے وہ وسوسے سے ہم نے بچا راجستھانی بڑے ہوئے طبقہ طبقہ یہ بھی بتا رہا ہوں بڑا اللہ ظاہر میں کیا پڑھتے ہو تو کہا حضرت راجستھانی مجھے راوی کی تب نہیں پڑھتے ہیں راجستھانی تو حضرت نے شام کا کہا کہ علامہ یہ فرما رہا ہے تو کہا جا کہا دو کہ میرے صاحب ہے حضرت شاہ ولی اللہ خان کا اس میں راجستھانی ہے بس خاموش ہو گئے راجستھانی اللہ تعالیٰ نے منور ہے اپنا درسہ جو وسوسے میں مبتلا ہے اسے علاجی میں کر دیا جائے گا یہ کلمہ تمام ظلمات کو کاٹنے والا ہے مجددی صاحب فرماتے ہیں یہ وہ کلمہ ہے کہ ایک بار تو کہنے سے لاکھوں لاکھ کروڑ کی مسافت ایک کلمے میں طے ہوتی ہے کوئی ہیلی کاپٹر یہ کوئی ہے بھی تیز چیز یہاں کی جو وہاں سروس اب پتا چلے گا یہاں کیا ہے بہت سی چیزیں دس سال پہلے ہم کو سمجھ گیا تو سمجھ آتی ہیں اس لیے ایسا ہے وہاں جائے گا بات کر کرنے کی حقیقت منکشی ہوئی مجدد صاحب پر کرنے کی حقیقت منکشی ہوئی تھی اس طرح کو کہتے تھے ہمارے بات کو بہت نظر ہی ہوئی بہن بہت سے پوتا مطلب یہ کہتے ہیں کہ بھائی ایک کلمہ گفتگو پھر ایک کلمے کے کہنے سے آدمی کیسے داخل جنت ہو سکتا ہے؟ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ ہے کہ نہیں؟ ابھی کوتا نظر فرمایا ہے مجدد صاحب نے ایسے لوگوں کو کوتا نظر بےخوف لوگ یہ تو کیا کم سے کم ہے بڑا مقصوب مشور اس کو مقصوب یہ ہو رہا ہے کہ ایک آدمی کے کہنے سے لا الہ الا اللہ کہنے سے اگر سارے عالم کو اللہ پر دیتے اس کے اندر گزرائی ہے مجدد صاحب نے ہندوستان کے دین کو باقی رکھا انہوں نے ٹھیک کرنے والا تقریب بھی نہیں کیا ہے مکتوبات کے ذریعے سے جیل میں تھے انوار کیا کیا ہو گیا اللہ تعالیٰ نے گنا بار کام دیا ایک ساتھ سیون کوٹ نامی کر رہا اکبر جہانگیر بھی اسی انداز کر رہا لیکن جہانگیر کو ایسا پس کیا اسے جیل میں بھیجا لیکن اسی میں ایک ہی توجہ کیا جہانگیر کی طرف آئیں گے متدین شخص ہو گیا اور کہتا تھا جہانگیر کہ مجھ کو جنرل جانے کی کوئی امید نہیں ہے ایک کلمہ جس میں امید رکھتا ہوں کہ احمد سرہندی نے کہا ہے کہ بغیر تمہارے جنرل میں نہیں جاؤں گا بادشاہ اور پورے ہندوستان پاکستان افغانستان سب اس کے ہاتھوں جہانگیر لیکن اس کو کہاں سے پہنچا گیا مجدد صاحب نے شرابی وہ بھی تھا مجدد صاحب لوگوں نے جان کی سے کہا کہ حضرت آپ بہت جانتے ہیں راجپور کیونکہ اس کے ہاتھ میں یہ تھوڑی سا سب کی گھنٹی بجی اسے لگا ہوا تھا گھنٹہ یا کوئی آتا تھا اس کو دس روپئے چلا آتا تھا تو کہا حضرت آپ سو رہا کیجیے کیوں تھا کہا وقت عزیز رہا در نو نمی گزارا اس وقت عزیز کو سونے میں گزارنا چاہتا ہوں من یہ وقت عزیز رہا در نو نمی گزارا نو میں طویل درپیشن سونے کا معاملہ آگے بہت ہے سونا آپ کو اس وقت ہم کو جاگنا یہ بادشاہ بہت کٹ پڑا ہے مولانا بادشاہ یہ مجدد صاحب کی کارگزاری تھی شرابی آدمی کو ایک کتنا بڑا متدین بلکہ صوفی بنا دیا اور اپنے رفاقت کے لیے اس کو چن لیا جنت میں یہ معمولی بات ہے مجدد صاحب کی مجدد صاحب من وقت عزیز تھا میں وقت عزیز کو سونے میں نہیں گواہ چاہتا کیونکہ وقت بہت طویل سونا سامنے موجود ہے سونا ہی وہاں یہ بزرگوں کا فیصلہ بزرگ آدمی سے یہ ملتا ہے مجدد شرابی آدمی وہ بھی شرابی تھا اللہ تعالیٰ نے مجدد صاحب کو جیل بھی بھیج دیا تب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھا کہ احمد کو بھی تمہیں جیل میں بھیج دیا فور نکالا تھا اور اپنے فوج کے ساتھ رکھا ساتھ ہی رہتا تھا تھوڑا نہیں اسی حالت میں مجدد صاحب نے ایسی توجہ کیا کہ بالکل معاف ہو گیا آشے کے دار ہو گیا مجدد صاحب کا بلکہ مجدد صاحب نے اس کو دعوت دیا سرہند میں وہ دسترخوان بچھا جاگیر کرتا تھا کہ مجھ کو شاہد لے دسترخوان پر وہ مزہ نہیں ملا جو خانقاہ کے دسترخوان کو مجھے مزہ ملا شاہی دسترخوان ہمارے حضرت جہاں جو خانقاہ کے لوگ آتے تھے تو خانقاہ میں کھانا رہتا تھا انہوں نے خوش کرتے تھے بمبئی وغیرہ سب کے مہمان یہاں بھی کچھ لوگ مہمان وہاں سے آ جا رہے ہیں دیکھے یہاں بھی مہمان ہیں مہمان کر رہا ہے یہاں بھی ہر جگہ ہے تو بمبئی میں جاتے ہیں مجھ سے خود فرماتے جا کے کہہ دو کہ خانقاہ کا کھانا کھایا جائے خانقاہ کے کھانے میں دور ہوتا ہے مجدد صاحب کے دسترخوان میں کیا رہا ہوگا کیا رہا ہوگا جہانگیر کے سامنے بھی روٹی جان رکھے کہا شاہی دسترخوان پر اس کو وہ لذت نہیں آئی کھانے میں میری خانقاہ ہی کھانے میں لذت آ رہی ہے مجدد صاحب کے سب کارنام ہے اللہ تعالیٰ مجدد صاحب ہوگا بہت زبردست آدمی خود خواجہ محمد معصوم ہو گئے کتنے بڑے لوگ تھے کتنے بڑے لوگ تھے اورنگزیب نے بلایا مریدی تھا اورنگزیب مجددی صاحب کو بلایا. مجددی صاحب نے برکھا خاجہ محمد معصوم کے صاحبزادے کو بلایا دلی کے قلعہ میں, کہا کہ حضرت آئیے تاکہ ہماری کچھ اصلاح ہو جائے. اس کے لیے بلایا, اصلاح کے لیے. اصلاح بادشاہ کو اپنی اصلاح کی فکر ہے. آج پڑھے لکھوں کے بھی تو سندر نہیں کرتا, کل پڑھے لکھے گا تھا. آج پڑھے لوگوں کی اصلاح کی فکر ہی نہیں, کہاں جاؤ گے, کہاں کا کیا کرو گے. اورنگزیب بھی بلایا بادشاہ ہے وقت سدھا مجھے اس کا سالدار کا آئیے تاکہ ہماری اصلاح. کہا اس حقیق کے لیے والد صاحب کی گزری, ان کو کیا کہتے ہیں کہ والد صاحب کے درسکان کے لوگ کے لیے مسدہ یہ ہے, والد صاحب کی جیسے بیٹھتے تھے چڑھائی کر دیے, والد صاحب کی چڑھائی میرے لیے کافی ہے, میں چھوڑ نہیں سکتا اپنے باپ کی جگہ کو. ہاں میرا ایک لڑکا ہے کہیے تو بھیج دوں. وہ تھے 60-70 سال کی عمر کے, لڑکے تھے 25-30 سال. جب گئے ہیں بھائی انہوں نے ناکیر کیا, بہت بڑے آدمی تھے. کہا کہ آپ کے حوض میں مچھلیاں ہیں, مچھلی یہ کہاں جا رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ قلعہ کے سامنے ہاتھی رکھا ہوا تھا, کہا اس کو ہٹائیے تو میں قلعے کے اندر جاؤں گا. یہ امر بھی پار اوپر نہیں مڑ کر بہت بڑے آدمی. لکھا مجدی صاحب نے لکھا, انہیں خواجہ محمد معصوم اورنگزیب نے لکھا, اورنگزیب نے لکھا کہ صاحبزادے سے بہت فائدہ نہیں پہنچا, نسبت مزہ کے لیے درجہ تھا. دوستو یہ ہمارے احمد اللہ ایسا کام ہے, اللہ ہم سب کو اس نعمتوں کی ضرورت اب ہے. کفر باطل میں ہے تو اس کا مقابلہ باطل ہی سے کیا جا سکتا ہے, ایمان کامل. اب وہ کرنے کے لیے مزہ آیا ہے بہت زبردست. بلا اصل ایندھن میں کہا مزہ کرے, بلا اصل ایندھن انسان ندی ہو ایندھن ندی عام ہو. تو یہ ایمان لائے, ایمان کی بڑے بتانے کی ضرورت ہے. میں تو کہتا ہوں صاحب ایمان بہت ہی نازک چیز ہے. میں کہتا ہوں کبھی کہ دوست ماں باپ کے تعلق کچھ کہیے, بیوی کے تعلق جب تک زبان سے کچھ نہ کہیے گا تب آج پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے. اور اللہ کا معاملہ ایسا ہے کہ دل میں اگر انکار ہوا پڑ جائے انکار تو اب نیت نکل جاؤ گے. وہ بیوی زوجیہ سے نہیں نکل سکتی دل میں اگر کوئی بات آ جائے تو, جب تک زبان سے نہیں ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسا ہے کہ دل میں اگر شک پیدا ہوا نکل جاؤ گے. اس کو بتاؤ خدا کی نسبت میں ایمان بہت بڑی چیز ہے. ایمان نکل جاتے ہیں قلب سے اونچی آتا ہے. ہمارے اندر بہت فرماتا ہے کس واقعے کو, ایک سال تھے ایمان ان کا دل سے نکل گیا. اب کبوتر بن کے بکول کی طرح کو بیٹھا تھا, جا کے کسی آئی سے کہا کہ بھائی یہ دیکھا کہاں تمہارا ایمان, تم نے تم کو پھوٹنے کے بعد چل گیا. کہاں سے یہ وہی مرتد ہو سکتا ہے, کرسی پر بیٹھنے والا مرتد نہیں ہو سکتا. نبی موجود ہے, زمین موجود ہے, نکلا کتاب اسی مرضی میں مرتد ہو گیا. اب جو چاہے کرسی پر بیٹھ کے کہ کبھی اس پر اثر نہیں پڑتا. اللہ کہہ چلے گا سب بہت سمجھ کے. ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کرسی ہے, ہم نے آوتن وہ مناسطن بیٹھنے کے حساب سے نہیں بیٹھے. ہم کو اس کرسی کی تاج رکھنا ہے, شریعت کی ترجمانی کرو, کتاب اللہ کی ترجمانی کرو, سنت کی ترجمانی کرو. لا الہ الا اللہ افضل الذکر, لا الہ الا اللہ الا الذین آمنوا تو عاملوا الصالحات. مگر وہ جو ایمان لائے عمل صالح کیا, عمل صالح میں سب کچھ آ گیا, پورے دین آ گیا, اس میں عبادات بھی ہیں, اخلاقیات بھی ہیں, معاملات بھی ہیں, معاشر عمل سالم تک ہیں. منو بطاعت اللہ بتقو معاشی اللہ وہ مرو اولاد کو میرے سال عوام وہ اجتناب تباہی نارے کو بقاج نہ رکھو میرے نام ہے. اے منو بطاعت پاپ میں سب بات عمل صالحات میں نماز روزہ تو ہے ہی ہے, عمل سالم میں اخلاق کی جو زندگی بھی ہے. مطلب اس کے لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثت ہوئی, کیا وہی ہمارے سارے دودھ کو نکال لیجیے گا. آج یہ ہے थोड़ा धार्मिक कोई करता है, दबाव के पालन नहीं करता, कभी जो कुछ कर देता है, कभी कुछ करता है। इन दिल इल्म तो ज्ञान कमाल माल, इल्म के लिए भी तो ज्ञान होता है, इल्म माल के लिए वो कदा फिर इबादत, इबादत में भी तो ज्ञान होता है, इबादत हो और फिर भी उसके अंदर तवाजो हो तो ज्ञान ना, ये बड़ी खूबी की बात है। माल हो तो ज्ञान ना हो खूबी की बात है। इस बराबर इबादत को भी मिलना चाहो, सरकशी की बात ना करो, किबर की बात ना करो, तो ज्ञान की बात ना करो। तुम्हारे जैसे कितने इबादत लिए बैठे हैं, बात परिचय हैं, ये अदर करने वाला है, लाखों लाख बरस से सुभान अल्लाह पढ़ रहे हैं, तुम सौ मतो सुभान अल्लाह पढ़ रहे हैं, दोस्तों को तकबूर करते हो, ये बहुत बात कितने तुम सौ मतो दो सौ मतो सुभान अल्लाह कितना पढ़ते हो और इसमें तकबूर कर रहे हो। अल्लाह के यहां कोई वक्त नहीं तुम्हारी अगर खुलूस ही नहीं पढ़ते, लाखों साल से बात साधी है जो सुभान अल्लाह ही पढ़ रहे हैं। ये हमारे बुजुर्गों के समझाने की सब तरीके थे। माँ मोहम्मद अहमद साहब बड़ी गुजरबा करते कहते देखो भाई कोई कड़वी दवा पी के कहता है किसी का ऐसा लगता है, अभी कड़वी दवा तुमने पिया तो आपने सबक ले लिया, सिर्फ एहसान तक नहीं किया है तुमने, अगर इबादत किया साजिद कहा ये किया तो आपने वो एहसान किया, दूसरे पर क्या किया तुमसे तकबो क्यों करते, ये बात गलत मोहम्मद अहमद साहब। ये हमारे बुजुर्ग जी इन सब इसलाहत के लिए सोचते रहते थे कैसे इसका तकबूर दूर हो, कैसे इसका वजूद दूर हो, बस खुलकी से कैसे निकले। तो आमिर साधार वतवासो विधान के वतवासो विधान किसी की यह है कि हक के एक दूसरे की ताकीद किया करो, इतना भी काफी नहीं है। आमिर साधार ने समझिए कि यह भी ताकत है, हक की तवासी दूसरों को बात आ गई कहें कि ताकीदिया हमें किया करो कर रही है इधर बतवास विधायक है बतवास विश्व सब एक दूसरे को वसीयत किया करो, इससे तो तुम निजात कहा जाता है कि इससे तुम निजात पा जाओगे, हलाकत से निकल जाओगे, खसारा से निकल जाओगे। ये सब कुरान की ताबीर है, अपनी नहीं है, कुरान कह रहा है, निश्चक भी करने की गुजारिश नहीं है। अल्लाह तला वाला अवसर इंसान भी हो सके इंद्र नदी ने आमन आवे सारे हाथ पर हम कहते हैं वतवास अभी हक के वतवास विश्व हक की वसीयत किया करो, एक दूसरे को बताओ बेटा नमाज पढ़ा करो, रोजा रखा करो, सच बोलो, जुल्म न करो, झूठ न बोलो, ये सब क्या है, ये तो बाकी मिला के अपने औलाद हो, यदि बीमारी होगी तो सब की तरक्की करो, कोई मुसीबत आ गई सब की तरक्की करो। ये पूरा दिन इसके अंदर कभी तो इमाम साहब ने कहा, जो इमाम साहब ने ये जब बात कही है इसकी तस्वीर बहुत होगी, हम क्या कर सकते हैं, एक महीना की तस्वीर होगी तब भी राजा होगा। इमाम साहब के कौन है कि अगर कुछ न होता कुरान में सिर्फ यही एक सूरह होती तो इस लाख ये कहती है, इतने मदानी ऐसे हैं पूरे कुरान वाले सब कहा उन्होंने, इसकी अहमियत अल्लाह ताला हम सब लोगों को इन अमान के इख्तियार करने के तौर पर बात ताकि हम खसारे से निकल सकते, मरने की कोई देर लगती हो उस वक्त अफसोस करने से कोई फायदा नहीं, खैर गुनाह फुला हो नहीं मशुमार उम्र सभी उम्र है, खैर गुनाह फुला हो नहीं मशुमार उम्र जहां तेज तक की बांध बनाए पुराना मान डरते रहते थे। हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद आता है कि सीधा खाने से निकले और फौरन तैमूम का दिया आते हैं, साहब ने किया सुनना पानी तो मौजूद नहीं था आपने खुद तरह ये उम्मीद नहीं थी कि मैं पानी तक पहुंच सकता, ये नबी की तालीम हाली तालीम है, ये कौड़ी नहीं हाली तालीम, हाल से जाहिर किया कि हम मौत को सजा कर ही समझते हैं, इन चीजों का ही चेहरा बनना है जाना है। बोला आखिर तो खैर हुआ आपका, बोला आखिर तो खैर हुआ आपका, इन हाथ आदत की सो की बोला सो भी ग्राही नहीं हो, और ये आज मुझे बहुत बल बात जा तो सारे हाथ खैर इन लड़के का स्वभाव खैर हमला باقیات الصالحات سبحان اللہ الحمدللہ یہ بھی ہے تیسرا کلمہ اور اس میں سبھی نے لکھا ہے کہ باقیات وقت یہی سبحان اللہ الحمدللہ نہیں ہے بلکہ مثال کے طور پر یہ ہے بولے جتنے اعمال صالحہ ہیں سب باقیات صالحہ ہیں بل باقیات الصالحات خیر عند ربك ثواب و خیر امر اللہ علی کیا ہوتا ہے اللہ نے بتایا خیر عند ربك تمہارے رب کے نزدیک خیر ہے خیر ہی خیر ہے دنیا کی کتنی عمدہ اچھی سے اچھی ہو وہ خیر جو اس میں ہے اس میں نہیں ہے خدا کا رہا ہے بل باقیات الصالحات خیر عند ربك رب کے نزدیک خیر ہے تمہارے اندر ہو یا نہ ہو تمہارے رب کے نزدیک مانو اب کیوں نہیں مانتے اللہ نے زور لگا دیا یہ کہا بل باقیات الصالحات خیر عند ربك و خیر خیر عند ربك ثواب ثواب کے اعتبار سے اجر و جزا بھی خیر یہاں کی ایک جزا ہے اور وہاں کی جزا ہے دونوں سے بدتر یہی ہے یہاں بھی اگر تم کو کوئی چیز مل رہی ہے تو اس کے برابر نہیں ہوگی اس کا بہتر اس کے اندر سب سے بڑی بات ہے دوام ہے یہاں کی کوئی چیز ہو فراق کا ٹھپا پہ لگا ہوا ہے اس پر فنا کا ٹھپا لگا ہوا ہے اور وہاں جو چیز ملے گی وہ دوام کا ٹھپا لگا ہوا ہے کیا پانی باقی کا مقابلہ کر سکتا ہے ان درد کے ثواب و خیر عمل ہے اور بہترین عزو امید کے میں کہتا ہوں کہ امید اتنا جامع ہے یہ ایک تو عزو ثواب اور امید بھی اپنے اولاد سے بھی دے رکھو ان باقیات صالحات پر جو امید رکھو اپنے اولاد سے بھی دے رکھو کیونکہ بہترین یہی ہے بول باقیات صالحات خیر و درد کے ثواب ہو خیر امید اسی سے خیر کی رکھو کسی سے خیر کو نہیں رکھو اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان کلمات پر ان ایمانیات پر صحیح معنوں میں ایمانداری کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنے مرضی کے مطابق اپنے ایمان سے مرصع فرمائے اپنی محبت نسبت سے سفر فرمائے دنیا ہے تندر اللہ ادھر دیکھا اسے دیکھا ادھر دیکھا یار کو اب یار میں دیکھا تو کیا دیکھا بہت اسی پڑھتے تھے بہت پسند بجاتا ہوں ادھر دیکھا ادھر دیکھا اسے دیکھا اسے دیکھا میں دیکھا یار کو اب یار میں دیکھا تو کیا کیا خلوت ہے انجمن انجمن انجمن ہے اور مل جائے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو یہاں پر رکھتے ہوئے اپنا بنا لے اپنی محبت اور نسبت سے سرفراز فرمائے صحابہ کرام بھی دعا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصل و خوب کا وہ خوب میں خوب کا وہ خوب عمل ہی کر بادشاہوں سے رہیں اولیاء سے محبت اسی لیے رکھی جاتی ہے اس محبت سے ان کی مانگت حاصل ہوتی ہے یہ محبت جو اللہ سے ہے اس میں بقا ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوگی پانی کی محبت پانی ہی ہوگی ختم ہو جائے گی جاتی لیکن اللہ سے محبت اس کے اندر بقا ہے اس وجہ سے وہ قیامت میں بھی کام آئے گی وہی محبت ہے اس وجہ سے اللہ سے محبت اللہ کے سارے بندوں سے محبت بہت بڑی نعمت ہے اللہ ہم سب کو یہ توفیق دے بات یہ بیان کر دیا میں نے امید ہے کہ مجھے بھی تھوڑا سا اثر بھی تھا تاکہ شکر میں آدمی کسی درجے میں ہو گیا کہ آج کو بیان کر سکتا میری دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو آپ کے دینا لے اللہ فرمائے ایمان کی دولت سب پر اور خسارے سے ہی کو اللہ فرمایا ہے ہم کو آپ کو نکالے اور ہم کو فائدہ بنا ہے دنیا میں بھی اور آ کر اللهم صل على سيدنا محمد اللهم اصلح امه محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم امه محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج عن امه محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لامه محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارينا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الله تعالى أعطي قدرك أن تبقوا في محبتنا في معرفة النواتج إلهي مقصود من تريد ولهداية محمد والمعرفة القدسية اللہ اپنی محبت سے معرفت سے اپنی نسبت سے ہم سب نے وہ قلوب کو مرصع فرما دیا.